آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، زلف کی دل پہ لگی ہاتھ کڑی رہتی ہے، زلف کی دل پہ لگی ہاتھ کڑی رہتی ہے، دل سے نکلے دل سے نکلے نہ تیرے تیر نظر کے پیکاں، موکے نشتر ہے کسی نے میں گڑی رہتی ہے، موکے نشتر ہے کسی نے میں گڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، زلف کی دل پہ لگی ہاتھ کڑی رہتی ہے، دل کے آئینے میں انمول نگینے کی طرح، دل کے آئینے میں انمول نگینے کی طرح، ارے دل کے آئی نگینے کی طرح، شاہ خوباں تیری تصویر جڑی رہتی ہے، شاہ خوباں تیری تصویر جڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے، شاہ خوباں تیری تصویر جڑی رہتی ہے، چشمے گریاں کا دن رات یہ عالم ہے نصیر، چشمے گریاں چشمے گریاں کا دن رات یہ عالم ہے نصیر، کوئی موسم بھی ہو ساون کی جھڑی رہتی ہے، کوئی موسم بھی ہو ساون کی جھڑی رہتی ہے، آنکھ ہر وقت تجھ سے لڑی رہتی ہے، زلف کی دل پہ لگی ہاتھ کڑی رہتی ہے۔